دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی تحریک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی ان قریب سیاست میں بھی آ جائے گی, کیا یہ صحیح ہے؟ سیاسی لیبل جو ہے نا یہ نیا نہیں ہے, یہ مجھ پر بہت پرانا ہے. شروع میں جب دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا تھا نا تو آپ لوگ میں سے تو شاید اکثریت دعوت اسلامی میں نہیں ہوگی, بلکہ اس میں ایک تعداد ہوگی کہ جو پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی. تو دعوت اسلامی تو 22-23 سال ہو گئے شروع ہوئی ہے. میرے بارے میں یہاں تک میں نے سنا تھا کہ سنیوں کی فنا سیاسی پارٹی فیل ہو گئی, کام واقعی فیل تو ہے یا پاس ہے وہ آپ کو پتا, تو اس لیے الیاس قادری جذباتی لڑکا ہے, اس وقت تو میری تو جوانی تھی, بھرپور جوانی تھی, تو یہ جذباتی لڑکا ہے تو اس لیے فلاں سیاسی پارٹی کے لیڈر نے اس کو آگے بڑھا دیا ہے. تو یہ گیدرنگ کر لے گا اپنے گرد ہے جذباتی, تو یہ جب پبلک جمع کر لے گا تو اس کو کک آؤٹ کریں گے اور گیدرنگ پر پبلک پر قبضہ کر لیں گے سیاسی پارٹی. یہ ترکیب ہے ان کی, وہ ترکیب تو بری طرح فیل ہو گئی, الحمدللہ وہ تھی ہی نہیں ترکیب, وہ جو افواہن جو ترکیب تھی وہ فیل ہو گئی, اور سیاسی پارٹی قبضہ نہیں کر سکی الحمدللہ. نہ سیاسی پارٹی نے اڑائی ہوگی, کسی اور نے اسے اڑا دی ہوگی. مزید یہ زمانے سے میں سن رہا ہوں کہ بس یہ الیاس جو ہے یہ گیدرنگ کرے گا, پبلک جمع کرے گا اور ان قریب یہ سیاست میں آنے کا اعلان کر دے گا. تو مجھے بعض بیچارے دل جلے لوگ سمجھاتے بھی تھے, دیکھو بھائی تم سیاست میں مت آنا, غلطی مت کرنا. تو میں ان کو الحمدللہ کیا جواب, میں سمجھا دیتا تھا کہ میں خود ہی مطلب میرا ذہن ہی نہیں ہے سیاسی. نہیں خدا کی قسم میں اب بھی آپ سے کرتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر بغیر الیکشن کے بھی مجھے کہہ دیا جائے کہ ہم تم کو پاکستان کا وزیر اعظم بناتے ہیں یا صدر بناتے ہیں, میں نہیں بنوں گا. کرے کیا تار مانو دولت اسے نہیں چاہیے حکومت, کرے کیا تار مانو دولت اسے نہیں چاہیے حکومت, یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی, یہ رحمت شفیع امت, یہ تیرا طالب ہے جان رحمت شفیع امت نبی, یہ رحمت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.